Гэта ноч прынесла мне разгадку аднаго цікавага пытання, якое выявілася зусім нецікавым, калі не лічыць таго, што я лішні раз пераканаўся ў тым, што подласць жыве і ў дурных, добрых, наогул душах. Справа ў тым, што я зноў выйшаў уначы на крокі, пабачыў ахмістрыню са свечкай і зноў прасачыў яе да пакоя з шафай. Але на гэты раз я вырашыў не адступаць. Шафа была пустая, значыцца, шукаць трэба было там. Я пахітаў дошку ў задняй сценцы, шафа стаяла засунутая ў нішу сцяны, пакруціў усё, што магчыма было круціць. Пасля паспрабаваў падняць іх угару і пераканаўся, што мае спробы маюць поспех. Бабуля была, напэўна, глухавата, іначе яна пачула б мае практыкаванні. Я з цяжкасцю пралез у атвор і пабачыў скляпяністы ход, які спускаўся строма ўніз, як быццам у сутарэнне. Збітыя цагляныя прыступкі збягалі ўніз, і ход быў такі вузкі, што я чапляўся плячыма за сценкі. З цяжкасцю спусціўся па прыступках і пабачыў невялічкі таксама скляпяністы пакоік. Ля сцен яго стаялі скрыні, акутыя палоскамі жалеза, дзве шафы. Усё гэта было адчынена, і аркушы пергаменту і паперы ляжалі паўсюль. Пасярэдзіне пакоя стаяў стол ілі яго грубы табурэт, а на ім сядзела ахмістрыня і разглядала нейкі пажоўклы аркуш. Мяне ўразіў выраз сквапнасці на яе твары. Калі я ўвайшоў, яна закрычала з перапуду і паспрабавала схаваць аркуш. Я паспеў узяць яе за руку. «Пані ахмістрыня, дайце мне гэта. А ці не скажаце вы, чаму вы кожную ноч ходзіце сюды ў таемны архіў? Што робіце тут? Нашто палохаеце ўсіх сваімі крокамі?» «Ух ты, бацюхна мой, які спрытны! Усё яму ведаць трэба». І, відаць таму, што знаходзілася на першым паверсе, загаварыла з выразнай народнай інтанацыі. «А скуля з макам ты не хочаш? Бачыце вы, што яму трэба? І аркуш схаваў. Каб ад цябе твае дзеці так хлеб на старасці год хавалі, як ты ад мяне той аркуш. У мяне, можа, больш правоў тут сядзець, чым у цябе. А ён, бачыце, сядзіць ды пытаецца. Каб на цябе так вера ды сядалі, ды не пыталіся». Мне гэта апрыкла, і я сказаў ёй: «Ты што, у турму захацела? Ты чаго тут? Ці можа ты адсюль дзікаму паляванню знакі падаеш?» Ахмістрыня пакрыўдзілася. Твар яе сабраўся ў вялікія зморшчыкі. «Грэх вам, пані. Я жанчына сумленная. Я за сваім прыйшла. Вось яно ў вашай руцэ, тое, што мне належыць». Я глянуў на аркуш. Там была выпіска з пастановы камісіі па справе аднадворцаў. Я прабег вачыма тое па радках і ў канцы прачытаў: «І хаця он і Закревскі і да сей пары утверждаюць, што ў него ёсць дакументы в падтверждэнні сваіх дварянскіх прав, а также таго, што наследнікам Яновскіх па субстытуцыі з'яўляецца іменна он, а не гаспадзін Гарабурда, дзела сіе за длительнасцю 20-летняго працэса і бездаказательнасцю следует предаць забвенню, а прав дварянства, как недоказанных, господина Закревского и Сидора лишить». «Ну и что с гэтага?» — спытал я. «А то я, батюхна мой, что я Закревская, вось что. А гэта мой батька так судзіўся с вялікімі ды моцнымі. Не ведала я. Ды дзякуй добрым людям навучылі розуму. Сказалі, что павінны тут быць недзе дакументы. Узяў суддзя павятовы 10 чырвоненькіх, але ж і параду даў добрую. Давайте, Давайте аркуш. Не допоможе, сказал я. Гэта ж не документ. Тут суд адмаўляе вашаму бацьку. Нават ягонае права на шляхецтва не вызначае. Я пра гэтую праверку дробнай шляхты добра ведаю. Каб ваш бацька меў дакументы на права субстытуцыі пасля Яноўскіх, іншая справа, але ён іх не падаў, значыцца, не меў. Твар ахмістрыні выразіў пакутлівае імкненне дадумацца да такіх складаных рэчаў. Пасля вусны яе паехалі наперад, і яна спытала недаверліва: «А можа, Яноўскія іх падкупілі?» «Кручкам гэтым толькі дай грошы, я ведаю. І адабралі ў майго бацькі дакументы і тут схавалі». «І 20 год судзіцца вы можаце?» – спытаў я. «Яшчэ 20 год?» «Я, бацюху, на да таго часу, напэўна, пайду пану Богу порткі лугаваць». «Ну, вось бачыце, і дакументаў няма. Усё ж перарылі». «Усё, бацюху, ну ўсё. Але ж свайго шкада». «Да гэта ж толькі няпэўныя звесткі». «Але ж сваё, свае грошыкі чырвоненькія, сіненькія». «І гэта вельмі нядобра капацца ўначы ў чужых паперах». «Бацюх, на свае ж грошыкі». «Іх вам не адсудзяць, нават калі б дакументы былі, бо маярат Яноўскіх на працягу 300 гадоў, ці нават больш». «Дык сваё ж, бацюхна». «Я б іх даражэнькіх зараз у шкарпэтку грошы б ела, на грашах бы спала». «Дакументаў няма», – губляў я цярпенне. «Законная наследніца ёсць». І тут здарылася жахлівая і агідная. Жанчына выцягнула галаву, шыя яе зрабілася доўгай-доўгай, і, наблізіўшы да мяне твар, свісцячым шэптам яна сказала: – «Дык можа, яна хутка памерла б». Твар яе аж прасвятлеў ад такога спадзявання. «Памерла б, і ўсё. Яна ж слабая, спіць дрэнна, крыві ў жылах амаль няма, кашляе. Што ёй варта споўніцца праклён? Нашто, каб палац пану Гарабурдзі, калі тут магла б жыць я? Ёй што, адмучыцца і садухі, а я б…» «Баюся, што я змяніўся ў твары, стаў страшны, бо яна адразу ўцягнула галаву ў плечы». «На падлу ляціш, варона?» – спытаў я. «А тут не падла, тут жывы чалавек, тут такі чалавек, падэшвы якога ты не варта, які большае права мае жыць на зямлі, чым ты, ступа дурная». «Бацюхна!» «Маўчы, ведзьма! Маўчы! І ты я ў магілу звесці хочаш. Усе вы тут такія, аспіды драпежныя. Усе вы за грошы забіць чалавека гатовыя. Усе вы павукі. Усе вы, маці роднай, за сінюю паперку не пашкадуеце. А ты ведаеш, што такое жыццё? Што так лёгка пра смерць другога чалавека кажаш? Не перад табой бы перлы сыпаць, але ты выслухай. Ты ж жадаеш, каб яна сонца жывое, радасць добрых людзей, доўгія гады, якія не чакаюць, на рабакоў падземных змяніла. Каб табе на грашах спаць, з-за якіх сюды дзікае паляванне прыходзіць. Можа, ты і блакітную жанчыну сюды пускаеш? Чаму учора акно ў калідоры адчыняла?» «Татачка ты мой, я ж яго не адчыняла, а холадна ж было. Я яшчэ здзівілася, чаму адчынена». На твары гэтай поскудзі было столькі боязі, што я мог бы змокнуць, але не мог. Я згубіў усякую разважлівасць. «Смерці ёй зычыш. Сабакі зласлівыя, крумкачы, прэч адсюль, вон. Яна высакародная, ваша гаспадыня, яна, можа, і не прагоніць вас, але я абяцаю вам, калі вы не пойдзеце з палаца, які засмуродзілі сваім дыханнем, вы сядзеце ў турму маімі клопатамі». Яна пайшла да сходу, горка плачучы. Я ішоў за ёй. Мы выбраліся ў пакой, і тут я здзіўлена спыніўся. Яноўская стаяла перад намі у белай сукні і са свечкай у руках. Твар яе быў засмучаны, і яна грэбліва паглядзела на ахмістрыню. Пан Беларэцкі, я выпадкова чула вашу размову. Чула з самага пачатку. Я ішла амаль за вамі. Я нарэшце ведаю глыбіню сумлення і подласці. А ты заставайся тут. Я дарую табе з цяжкасцю, але дарую, даруйце і вы, пан Беларэцкі. Дурным людзям часам трэба дараваць, бо куды яна пойдзе адсюль? Яе нідзе не возьмуць, старую, дурную бабу. Адна сляза скацілася з яе павек. Яна павярнулася і пайшла. За ёю крочыў я. Яноўская спынілася ў канцы калідора і ціха сказала мне: «Людзі ламаюцца з-за гэтых папер. Каб не забарона продкаў, з якой радасцю я аддала б камусьці гэты гнілы цёмны дом. Ён мне адна пакута, як і сваё імя. Ах, хоць бы памерці хутчэй. Тады я пакінула б яго гэтай бабе з каменным сэрцам і дурною галавою. Няхай радавалася б, калі яна здатная так поўзаць на жываце за гэтай дрэні». Мы моўчкі спусціліся ў ніжнюю залу і падышлі да каміна. Стоячы глядзелі ў агонь, чырвоныя адбіткі якога клаліся на твар Яноўскай. Яна змянілася за апошнія дні. Магчыма, пасталела, магчыма, проста пачала ператварацца ў жанчыну. Напэўна, нічыё вока, акрамя майго, не заўважыла гэтых змен. Толькі я адзін бачыў, што ў бледным парастку, які рос у сутарэнні, зацеплілася пакуль што непрыкметна жыццё. Погляд стаў больш асэнсаваным і цікаўным да жыцця, хоць застарэлы жах па-ранейшаму ляжаў маскай на твары. Трошкі больш ажыўленым стала аблічча. Бледны парастак чамусьці пачынаў ажываць. «Добра так стаяць, Надзея Романовна», — задумліва сказаў я. «Агонь гарыць?» «Агонь. Добра, калі ён ёсць, калі ён гарыць. Добра, калі людзі не хлусяць». Дзікі, нялюдскай сілы крык прагучаў аднекуль знадворку. Здавалася, што гэта крычыць і рыдае не чалавек, а дэман. І адразу пачуўся упэўнены, уладарны пошчак конскіх капытоў ля сходаў. А голас рыдаў і крычаў так па-нялюдску, як быццам не з чалавечых грудзей выходзіў: «Раман у 20-м калене, выходзь! Помста! Апошняя помста! Авой! Авой!» І яшчэ нешта, чаму не было назвы. Я мог бы зараз выскачыць на сходы і страляць у гэтую дзікую поскудзь і пакласці на месцы хоць каго-небудзь. Але на руках у мяне ляжала яна, і я адчуваў праз сукню, як калацілася яе спуджанае сэрцайка, як яно паступова замірала, білася ўсё радзей і радзей. Спуджаны да немагчымасці за яе жыццё, я пачаў няўпэўненымі рухамі гладзіць яе валасы. Яна павольна, вельмі павольна прыходзіла да прытомнасці, і веі яе ледзь прыкметна ўздрыгвалі, калі я дакранаўся рукою да яе галавы. Так затурканае шчанё прымае ласкі чалавека, які ўпершыню вырашыў пагладзіць яго. Бровы яго ўздрыгваюць, чакаючы кожны раз удару, калі заносіцца рука. А грукат быў далей, і ўся сутнасць моя пакутліваў стала да таго, каб разам з ёю выскачыць на сходы, страляць у гэтых нетапыроў і разам з ёю упасці на прыступкі і памерці, адчуваючы яе поруч з сабою тут усю для сябе. Всё адно нельга так жыць. А голас рыдаў здалёку: «Раман, Раман, выходзь, коням пад ногі душу тваю, гэта яшчэ не зараз, потым, заўтра, пасля, але мы прыйдзем, прыйдзем». И тишыня. Яна ляжала ў маіх абдоймах, як быццам тихая музыка пачала найграваць недзе, можа, у маёй душы. Тихая-тихая, далёкая-далёкая, пяшчотная. Пра сонца, малінавая ад канюшыны лугі пад дымнай бліскучай расою, пра залівісты спеў гівала в шатах вялікіх ліп. Яе твар быў такі спакойны, як у спячага дзіцяці. Вось прарваўся ўздых, раскрыліся вочы, здзіўлена паглядзелі вакол, пасуравелі. «Прабачце, я пайду». І яна накіравалася да сходаў на другі паверх. Маленькая белая постаць. Толькі тут я, яшчэ дрыжучы ад узбуджэння, зразумеў, якая мужная, якая нязломная была душа у гэтай да смерці запалоханай дзяўчыны, калі яна пасля такога выходзіла мяне сустракаць і двойчы адчыніла дзверы. Тады, калі я невядомы прыехаў сюды, і тады, калі я бег да яе дзвярэй у трывозе пад ляск капытоў дзікага палявання пад самымі вокнамі. Напэўна, яно і цёмныя асеннія ночы штурхнулі яе на гэта, як пачуццё даверу прымушае зацкаванага хартамі зайца прыціскацца да ног выпадковага чалавека. У дзяўчыны былі надта добрыя нервы, калі яна вытрымала тут 2 гады. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.